Bastığın taş sendin sevgilim. Uykusuz geçen gece, çözülmeyen bilmecem, sendin sevgilim. Dünyamı dolduran ses, beni yaşatan nefes, sendin sevgilim. Bahçemde açan bahar, saçlarıma düşen kar, sendin sevgilim. En çaresiz dertlerim, en pembe ümitlerim, sendin sevgilim. Aşka kul eden beni, yaşamamın nedeni, sendin sevgilim. Bir süslü yalan çaldı sevgimi, bıraktın anılarla el ele beni. Bir aşk masalı olmuş sözleri, tekrarlar seni, tekrarlar seni. Gece uykularında duyduğun her hıçkırık, bendim sevgilim. Geriye baktığında bir kalp gördüysen kırık, bendim sevgilim. Yoluna düşmüş bir göz, seni anlatan her söz, bendim sevgilim. Döner diye umarak, takvimden kopan yaprak, bendim sevgilim. Gel artık bana, gittiğin yerden kaç yalancı sevgilerden, sarhoş gecelerden, boş emellerden, dön bana sevgilim. Gittiğin yerden gece uykularında duyduğun her hıçkırık, bendim sevgilim. Geriye baktığında bir kalp gördüysen kırık, bendim sevgilim. Yoluna düşmüş bir gö-